علامہ ابن غزال کہتے ہیں مقصد یہ ہے کہ کلام اللہ کی صفت قدیمہ میں ہمیشہ سے اللہ کلام فرما رہے ہیں، لیکن ابن غزال کی تقریر ہے کلام کے موقع پر مبنی، جو کہتے ہیں اس کلام صفت قدیمہ قائمہ بذات الرب ہے کل حیات اور اللہ کے کلام میں اس کے ارادے کو دخل نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قاری کا مقصد یہ ہے اللہ کے کلام نا واحد نہیں ہے اور قرآن کے ساتھ پاس نہیں، اللہ جو چاہتے ہیں اس کے جہاز القا فرماتے ہیں۔ حضرت گنگونی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں بخاری اسے حدیث کرسی کو ثابت کیا، اس پر اشکال یہ کہ اس کے لیے 1125 صفحے پر ایک مستقل ترجمہ باب الکریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت الرسی لکھا رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه قال حدثنا حميد قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو عبيد قال حدثنا مقلب الليل والنهار وبه قال حدثنا ابو العالي قال حدثنا عبد الله بن سعد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله الصام لي وانا اجزي به يده وشربته واكله وشربه من اجله والصام جنه ولصاحب فرحتان فرحه فرحه حين يفطر وفرحه حين يلقى ربه ولخلق ولصاحب يده عند ظهر ريح المسك وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا بركان قال اخبرنا معمر بن همام عن ابي هريره صلى الله عليه وسلم يقول من لا يعبد الله صادقا يا من لا يعبد الله صادقا سلاموں کو ان کی طرف سے کی طرف سے سلام کرتے ہیں. یہ حضرت خدیجہ کی خصوصیت ہے. اور سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ سلامتی عطا فرماتے ہیں تو انہوں نے خدیجہ کو جو سلام کہا تو کیا مقصد اس کا جواب یہ ملتا سلام کرنے میں چھوٹا بڑے کو سلام کرتا ہے اور جس کو سلام کیا جاتا ہے اس کی توقیر مخصوص ہوتی ہے. یہاں دوسرے ازل کے محال ہے آج دوسرے ثانی واقع ہے. اللہ تعالیٰ کا جو سلام آیا اس سے آج تک اب خدیجہ کی توقیر مخصوص ہوتی ہے. میری طرف سے تم پر سلام نازل ہوگا یعنی تم غلام سے محفوظ رہو گی. حقیقت یہ ہے کہ یہی وہ بیوی ہیں جنہوں نے حضور کی نصف ازدواجی زندگی تنہا حاصل کی ہے اور کبھی آپ کو ان کی طرف سے کوئی اذیت نہیں ہوتی. یہ بالکل عجائبات سے ہے ایسا ہوتا ہے مگر بہت کم. قال الله قال وانا عند ظني عبدي بي وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي الزناد بن عامر عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لم يعمل خيرا فاذا مات فاحرقوه وضربوه نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذب احدا من العالمين فامر الله البحر بماته وامر البر فجمع فيه ثم قال لما فعلت قال من خشيتك وانت اعلم فغفر له غفر له فغفر له. یہ حدیث مشکلات میں شمار کی جاتی ہے. اس کے لیے آدمی کو اپنی ہوئی کپال قدرت الہی ہی کپائے نہیں کرتی کہ مفرت کیسے ہوئی. اس کی بہت سی تعویلات کی گئیں. ایک تعویل یہ ہے کہ یہ کلام اس کے منہ سے بے قابو ہونے کی حالت میں نکل گیا, جیسے ایک شخص کی سواری گم ہو گئی, نا امید ہو کر لیٹ گیا, آنکھ کھلی تو دیکھا سواری موجود, غلب پر میں بے قابو ہو کر اس کے منہ سے اللہ مانتا دی وانا عبد نکل گیا. اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی موافقہ نہیں کیا. اس لیے کہ جب انسان بے قابو ہو جاتا ہے تو اس کی زبان قبضے میں نہیں رہتی ہے. نمبر دو, بابوں نے کہا ہے کہ یہ فطرت کے زمانے کا انسان تھا, اس وقت توحید کافی. بعض کہتے ہیں یہ صفت سے جاہل تھا, جاہل یہ صفت کی مفرت ہو جاتی. اس پر یہ اشکال کیا گیا کہ صفت سے جو جاہل ہو اس کی بات علماء نے تدبیر کی ہے, جدید تدری سے منقول ہے, لیکن یہ قول ضعیف ہے. آدمی علم کا مبلغ ہے, جرم کا مبلغ نہیں ہے. امام ابو حسن اشعری وغیرہ جاہل کی تقریر کے قائل کو پھر اس سے رجوع کیا اور جاہل بالحال محملہ و دال کی تقریر کے قائل ہو گئے. بعضوں نے حد سے زیادہ غلط کیا, کہتے ہیں اس زمانے میں کافر کی حضرت ہو جاتی ہے. یہ غلط ہے. شکر ایسا دل ہے کہ اس کی کوئی بخشائش نہیں ہے اور یہ شخص کافر آدھی نہیں, بلکہ مسند احمد وغیرہ میں یہ تصریح ہے کہ اس نے توحید کے علاوہ آگے کچھ کیا ہی نہیں. اور بعضوں نے ایک جواب یہ دیا ہے کہ اس نے اس لیے تدبیر یہ سمجھ کر کی تھی کہ اگر جل کر رات ہو جائے گا تو پھر اللہ کیا ضرورت ہے اس کے جمع کرنے میں, جلانا مارنے کی. اس لیے اس نے اپنے آپ کو عذاب الہی سے بچانے کی ایک تدبیر اختیار کی. تو بھی امام بہاوی کے کلام میں یہ موجود. سوال یہ ہے کہ وہ یہ کیا کہہ رہا ہے قدر اللہ. علامہ اور شام کشمیری کو کہتے ہیں مطلب یہ ہے لئن قدر علیہ مجموعہ, اگر اللہ مجھ کو صحیح سالم پا گیا تو عذاب دے گا, اور جب صحیح سالم نہ پائے گا تو کیا ضرورت ہے عذاب دینے, اللہ کا کیا نقصان ہو جائے گا. امام طحاوی کہتے ہیں یہاں قدر بنا نظر یہ تھا, اور مطلب یہ ہے اللہ نے اگر مجھ پر تنگی کی اور جذب کوشی سے کام دیا. امام ابو محمد نہر ظاہری اور علامہ ابن تیمیہ اس کو تحریف القلم المواضع کی قرار دیا, اور ابن تیمیہ قیم نے ابن حزم نے تو بڑا تمسخر کیا اور کہتے ہیں یہ عذاب کیا دی, یہ بھی تو تذیق ہی ہے, لہذا اس توجیہ پر عبارت کا مطلب بنا لئن زیق اللہ علیہ لیزیقن علیہ. علامہ ابن حزم ظاہری جب کہیں کسی پر پوچھتے ہیں تو پھر یہ نہیں دیکھتے کہ وہ خود جو بات کہہ رہے ہیں ان پر بھی کوئی انکار ہو گئے. کوئی شک نہیں کہ امام صاحب صحیح, لیکن علامہ ابن حزم نے ابن امام صحابی کے کلام کی جو اپنی طرف سے تعبیر کی ہے وہ بھی ہم کو تسلیم. صحیح ہے کہ صحابی نے قدرہ کو ضیقہ کے معنی میں لیا, اور یہ بھی صحیح ہے کہ عذاب میں تضیق ہوتی ہے, لیکن یہ اپنی جگہ بالکل واضح ہے کہ عبارت کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ نے اپنی طرف سے الفاظ کا جامع پہنا کے پیش کیا. امام صحابی کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے تنگی کا برتاؤ ہوا تو عذاب سخت ہوگا, اور اگر چشم پوشی کا برتاؤ ہوا تو پھر ہم نے جو کچھ تدبیر کی ہے اپنے بچنے کی وہ بچ جانے کے لیے کافی. وبه قال حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا امام قال حدثنا قتادة قال حدثنا اسحاق بن عبد الله قال سمعت عبد الرحمن بن ابي عمرو قال سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ان عبدنا اصاب ذنبا وربما قال اذنب ذنبا فقال ربي اذنبت وربما قال صدت فاغفره فقال رب اعلم عبدي ان له ربا يغفر ذنبا ويعبد به غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم اصاب ذنبا او اذنب ذنبا قال قال ربي اذنبت او اصبت اخر فاغفر فقال اعلم عبدي ان له ربا يغفر ذنبا ويعبد به غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم اذنب ذنبا وربما قال اصاب ذنبا قال ربي اصبت او قال اذنبت اخر فاغفره لي فقال اعلم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ به غفرت لعبدي ثلاثا. وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثني معاذ بن قال سمعت ابي قال حدثنا قتادة عن عقبه بن عبد الغافر عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا في من سلف او في من كان قبلكم قال كلمه يعني اعطاه الله ولد مالا وولدا فلما حضره الموت قال لبنيه اي اب كنت لكم قالوا خير اب قال اي اب نسب کے قائل چلیے ایو ابن کم تو لکم چلیے قال الخير ابن قال فإنه لم يبتئر او لم يبتئر عند الله خيرا وإن يقدر الله يعذبه فانظروا إذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فخما فاسحقوني او قال فاسحقوني فإذا كان يوم يوم ريح عاصف فزروني فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ مواثيقهم على ذلك. چل بس دونوں جائز ایو ابن چل اور لم يعمل خيرا قط الا التوحيد, یہ صاف لفظ مسلم, لم يعمل خيرا قط الا التوحيد, توحید کے علاوہ کوئی عمل نہیں. فقال الله تعالى كن فإدا ورجلا قائما قال الله يا عبدي ما حملك على ان فعلت ما حملك على ان فعلت ما فعلت قال مخافتك او فرق منك قال فما تلافاه عن رحمه وقال ما تلافاه عن رحمه ما موصوله اي فالذي تلافاه الرحمه اس کی تلافی رحمت الہی نے کی. اور اگر یہ معنی آفیا ہو تو اللہ مقدر ہوگا فما تلافاه الا رحمه. وقال مرة أخرى فما تلافاه غيرها فحدثت به أبا عثمان فقال سمعت ما تلافاه غيرها نہیں تلافی کی اس کی غیر رحمت نے. فحدثت به ابا عثمان فقال سمعت هذا من سلمان غير انه زاد فيه اذروني في البحر او كما حدث. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا معتبر وقال لم يبتر وقال خليفه حدثنا معتبر وقال لم يبتر فسر القتاده لم يدخل. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض كلام ربي يوم القيامه مع الانبياء وغيرهم. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انبیاء اور غیر انبیاء سے کلام کریں گے. امام بخاری نے اس باب میں جو حدیثیں ذکر فرمائیں ہیں ان سے کہ مجموعے سے مجموعے ترجمہ یعنی کلام الرب مع الانبیاء اور کلام الرب مع غیر الانبیاء دونوں ثابت ہیں. کلام الرب مع الانبیاء تو حضرت انس بن حدیث ہے اور کلام الرب مع غیر الانبیاء دوسرے اخراج کی حدیث سے ثابت ہے. وبه قال حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا احمد بن عبد الله قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن حميد قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان يوم القيامه الشفيعه فقلت يا رب ادخل الجنه من كان في قلبه خردل فيدخلون ثم اقول ادخل الجنه من كان في قلبه ادنى شيء فقال انس كاني انظر الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا احمد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال بن عنزي قال اجتمعنا ناس من اهل البصره فذهبنا الى انس مالك وذهبنا معنا بثابت إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة فإذا هو في قصدك ووافقنا يصلي الظهر فاستأذن فأذن لنا وهو قاعد على فراشه فقلنا لثابت لا تسألوا عن شيء أول من حديث الشفاعة فقال يا أبا حمزة هؤلاء إخوانكم من أهل إن غلوغ من قاعد في بصرة معتزلة كذور من لغاتها وشفاعة انكار كذور یہ لوگ شفاعت کی حدیث کے بارے میں مستند معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں. فقال يا ابا حمزه هؤلاء اخوانك من اهل البصره جاءوا يسالونك عن حديث الشفاعه فقال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال اذا كان يوم القيامه مع الناس بعض في بعض فياتون ادم فيقولون اشفع الى ربك فيقول رسولها ولكن عليكم بابراهيم فان خليل الرحمن فياتون ابراهيم فيقول رسولها ولكن عليكم بموسى فان كلم الله فياتون موسى فيقول رسولها ولكن عليكم بعيسى فان روح الله وكلمته فياتون عيسى فيقول رسولها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فياتوني فاقول انا لها فاستاذن على ربي فيوزن لي ويلهمني محامدا احمده بألا تحزنني الاعلى فاحمده بتلك ويلهمني محامدا احمده بألا تحزنني ہمارے استاد کے رحم اللہ اور اس نے واقع فرمایا کرتے ہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کا فکر جو کہ حضور عالم غیب ہیں کہ دیکھو کہہ رہے ہیں لا تحضر من خان مجھے اس وقت وہ محامد مستحضر نہیں ہے بھلا عالم غیب کو بھی کوئی چیز غیر مستحضر ہوتی ہے تو جو سب مستحضر ہو یہ لطیفے کے انداز کی تقریر ہے. ایسے وقت میں یہ سب تعمیرات میرے یہاں تو سب سے ادب کتاب یہ کہ اس سے وہی عقیدہ ثابت ہوتا ہے ہمارے لوگوں کا کلی علم غیب میں بعض وقت جملہ لطیفہ مل جاتا ہے ہنس دیتا ہے آدمی لیکن اس میں کوئی خاص وقت نہیں ہوتا ہے حدیث پڑھانے میں انسان کو وہی انداز اختیار کرنا چاہیے جس سے حدیث کا وقار قائم ہو اور بات میں ہو جائے. فاحمده بتلك المحامد واقيم له تاجر فيقال يا محمد ارفع راسك وقل اسمع لك وصلت غدا واشفعت الشفا فاقول يا ربي امتي میں تو تم خبیصوں کی خبر لیتے ہوئے تقریر کرتا ہوں. میں علی شریف میں سب باتیں بولنے کے لیے بہت ڈرتا ہوں اور شکر بھی ادا کرتا ہوں. وشفا تو شفا اللہ کے کرم میں اللہ تعالیٰ نے سمجھ لے دی کہ یہ دھیان میں بول رہی تھی اگر کوئی یہاں کیا کہا جائے کہ یہاں بھی کوئی بھی غیر پر نہیں کرنا آگے کے طور تو جب آدمی سب کو سمجھتا تو جانتا ہے بدھا الگ چیز ہے آگے الگ چیز ہے تو ہم کوئی بھی بدھے کے دیکھ کر یہ نہیں چلے گا بدھے کے دیکھ کر پروگ دیکھتا ہے اور آدمی کو دیکھ کر پروگ رہے آدمی یہ تو پکا نالا ہے، اس کو اچھے نہیں، زبیر خراب، زکریا خراب، یہ دونوں تو خیر خراب برادری کے ہیں، ان کو میں اچھا کہہ رہا ہوں. ثم اعوذ فاعبد بدل كلمه حامد ثم اصير له ساجدا فيقال يا محمد ارفع راسك وقل اسمالا. ذوق حدیث ہونا چاہیے، نبی کی حدیث پڑھنے کا شوق ہونا چاہیے. عادل اگر یہ صحیح پڑھتا ہے تو اس کو پڑھ پاتا. فيقال يا محمد ارفع راسك وقل اسمع لك وصلت وعطى واشفعت شفا فاقول يا ربي امتي امتي فيقول انزلق فاخرج من كان في فاخرج منها من كان في قلبي ادنى ادنى ادنى. یہاں اس حدیث شریف انبیاء کے پاس کی امت درجہ بدرجہ جا کر درخواست پیش کرے گی شفاعت سما کے. حضرت سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں جب درخواست کی جائے گی فرمائیں گے انا لا، اور اجازت طلب کریں گے اور سجدے میں چلے جائیں گے. اس کے بعد ارشاد ہوگا اس بار آ سکوں اس معاشر ہوتا اس بار ہوتا باقول یا رب ہو. سوال یہ ہے بات کی درخواست کی جب سارے اگر اور آپ نے سفار کی احمد ابن نصر نہ علامہ محلب ابن نے بھی شکرا کیا یا رب امتی امتی ہر زیادہ لیکن ان کا بھی جواب ہے سلیمان ابن ہر کی زیادتی سے مستقبل حماد ابن زید کرے بلکہ حماد ابن زید سے ان کے ساتھ ان کے پانچ رفقاء زیادتی نہیں کرتے سعید ابن منصور ابو الربیع زہرانی یحیٰ ابن حبیب ابن عربی محمد ابن عبید سلیمان سعید ابن منصور کی حدیث امام مسلم نے تفریح کی ابو الربیع زہرانی کی حدیث کی سند تو امام مسلم نے تفریح کی الفاظ اسماعیل اور محمد ابن حبیب ابن عربی کی حدیث امام مسائی اور محمد ابن عبید المحمد سلیمان کی حدیث اسماعیل کی تفریح کی نمبر دو قاضی زیاد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اختصار ہو گیا ہے اور پل سراط کو راوی سے لگ گیا اور بعد ابھی کہیں یہ نہیں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن گیا. ہاں یہ فرمایا خاتم النبیین, اور خود حضور نے کہیں نہیں فرمایا, یہ فرمایا نہ سید بن گیا ہے سیمانا نہ اول من یقرا باب الجنہ ولا اول من یقرا. آپ نے خصائص و فضائل جو اللہ کی طرف سے عطا ہوئے بیان کر, اگر یہ وقت آپ کے لیے ہوتا تو اس کے بیان سے آپ کو کیوں گریز ہوتا اور آپ کو بیان کرنا مارت الشواب ہفتہ تو کہیں محسوس ہو گئے وہی میں سب کو آگا بول مرضی ان سب بھی کرو کریں گے لکش شکر نہیں کمائے بھلے بگارے بھلے عظیم سلطان بھلے ہی خوشیار بھلے مجھے اور سردار برخان چوتھا جواب شاہ آتا ہے اس کی کوئی سنت تو ہے نہیں دستیار, اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم تعلق کے جواب کی تسلیم نہ کریں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسگن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر تھی, اس لیے جب نبی سے سفار شروع فرمائے تو آغاز کیا وہاں سے جہاں سے سفار کا آغاز ہونے والا ہے, لیکن جب آپ کا نمبر آ گیا سفار کا اور اس درجے پر آغاز آ گئی کہ آپ سفار کریں گے تو پھر اس کے بعد جیت کی بات سے سر سے نظر کر آپ نے اپنی ہم امت کی فکر کی بات کہہ رہی اور فرمائے جا کر امتی امتی کہوں گا. اگر یہ بات حلق میں اتر سکتی ہو اور کسی کی سمجھ میں آ سکتی ہو تو یہ بھی جواب ہے, ورنہ صحیح جواب وہی ہے جو قاضی ریاض نے کیا چل رہی متواری کی منزلے حجاج میں ہتار نہیں کی منزلے بھی چلی وہ اب خلیفہ حجاج بن عطار کے مکان مشکل اور وزن حجاج بن یوسف کا پتی کا خوف تھا, جب اس نے فتنہ بن اسعد میں غلبہ حاصل کر دیا تو اپنے مخالفین کو چن چن کر قتل کرنے لگا. حضرت حسن دوسری رحمت اللہ علیہ حدیث کے خلاف تھے, اگر کہ وہ اس کا معاملہ کے خلاف بغاوت کرتے پناہ پسند کرتے بار ہو ہزار کے خلاف بغاوت میں شریک ہونا کاری تیزی کے سیر میں چل رہا اور ان کا بغاوت کو ناپسند کرنا طبقات انسان اور خالق کی کاری کو شبیر یعنی اوسط میں چل رہا ہے, یعنی اوسط کا مطلب یہ ہے کہ کاری کے شریر کے لیے کاری کے اوسط کے لیے کاری کے شریر کے نام شکار کیا ہے. سمجھ فرق میں کیا حد اپنا کی شفاعت معاف ہوئی تو حد اپنا مگر ابھی بنتا ہے نا حاضر ہو گئے فرق ان کی بہت نام ہے جن کا فرق آ گیا فرق سب حد اپنے وہ جن وہ جن میں ہوا پیار میں سے صحت و قوت اجمان اچھے کے انسان کسی وقت ہاتھ گیا میں خود انسان